إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha waja wake ni kuwapelekea mitume kwa ajili ya kuwaongoza kwenye haki, kwa ajili ya kuamrisha tauhid na kwa ajili ya kukataza shirki. Ndugu zangu waislamu, katika zama za Nabii Adam alayhi salam watu walikuwa katika mila moja chini ya ufuasi wa Nabii Adam alayhi salam. Baada ya watu kukithiri wakafarikiana, fakhtalafat kalimatuhum, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kupeleka mitume wengine kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake hizi nyingi anazotuneemesha, ikiwapo neema kubwa hii ya kuletewa mitume, Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka mtume wa mwanzo kwa watu, Nabii Nuh alayhi salam. Akampeleka kwa jamaa zake kwa ajili ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina kama mitume wote waliopelekwa kwa ajili ya jambo hili. Nabii Nuh alayhi salam akakaa kwa jamaa zake kwa muda wa miaka 1000 isipokuwa miaka 50, anawalingania tauhid na kuwakataza ushirikina jamaa zake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama faakhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Tulimpeleka Nuh akakaa kwa jamaa zake miaka 1000 isipokuwa miaka 50, anawalingania tauhid na kuwakataza ushirikina. Wengi katika jamaa zake wakamkadhibisha na kumdharau. Wama amana maahu illa qalil, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza wale waliomkadhibisha Nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mitume wengine mmoja baada ya mwingine. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadhabuhu, kila mtume anayepelekwa kwa jamaa zake wanamkadhibisha, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaishiliza mitume wake hao kwa kumpeleka khatamul anbiya wa imamul mursalin wa sayyidun nasi ajma'in nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akamleta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala akawatoa watu kwa ajili yake katika giza la ushirikina, akawapeleka kwenye nuru ya tauhid. Akawatoa watu katika giza la ujinga, akawapeleka katika nuru ya ilmu. Neema kubwa iliyowafikia Waislamu kwa kuletewa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allah ala almu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أضأم ونيميش وإسلام وكاتي ألبوا بلكي أمتومك نفس زاو أمتومي أنا وسومي أيز الله ويزكيهم ناني وتكاسا ويعلمهم الكتاب والحكمة أمتم أن يوفنش قرآن سنة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين. نواليكوا هكونيما واكو كتكو بوتيفو وليواز واتو واليكوا ونوانا واتو واليكوا كيوزيكا واتوتو وكستيانا وزيما وزيما كتك ظلال وليكوا ناو واتوهاو. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawatoa fi hadhihi dhulma, katika ujinga huu waliokuwa nao. Yakul al-Allama As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii qala, wa hadhihi al-minna allati imtanna biha ibada وهي الامتنان بهذا الرسول الكريم الذي أخرجهم الله من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى أميوانيميش وجواك ونعمة هي كوة يكوالتي أمتمه يمتكوف أمتمه أمباي. الله سبحانه وتعالى علي ووكو وات katika giza la ujinga, akawapeleka katika ilmu, nuru ya ilmu, akawaokoa watu kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam minadhalala, katika upotevu, akawanusuru na kuwanasua na halaka, maangamivu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ameletwa rahmatan lil alamin, kwa ajili ya kuwahurumia viumbe. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Amekujieni mtume, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume katika nafsi zenu, kutokana na nafsi zenu, mtume mpole, mtume mwenye pupa, kwamba muwe Waislamu nyote mpate hidaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum, ni uzito kwake mnavyopata tabu nyinyi. Mkipata tabu yeye anaona uzito. Harisun 'alaykum, mwenye pupa juu yenu muwe na hidaya. Bil mu'minina raufur rahim, kwa Waislamu ni mwingi wa huruma, mwingi wa rehma. Sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam alizomsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ni nyingi, siwezi nikazimaliza katika khutba hii moja. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana haki nyingi juu yetu. Ni wajibu wetu kumtekelezea Mtume sallallahu alaihi wa sallam haki hizi. Haki ya kwanza zilizo juu yetu ni kumwamini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na kuitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam balagha risala, amefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini kwamba yeye ni mtume wa Allah kwa haki, lakini pia kuamini kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. Kwa haki ya kwanza za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu, al-imanu bihi, ni kumuamini, lakini pia kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuheshimu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu watusabbihuhu bukratan wa asila. Sisi tumekupeleka wewe kuwa ni shahidi kwa umati wako, wa mubashiran wa nadhira, na kuwa unapeleka habari za furaha kwa wenye kukuamini, na mwenye kuwatahadharisha na kuwahofisha wale watakao kukadhibisha. Lituminu billahi wa rasuli, ili mumwamini Allah na mtume wake, watuadhiruhu, na muadhimishe Mtume sallallahu alaihi wasallam, watuwaqiruhu, na mumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, watusabbihuhu bukratan wa asila, mumtakase Allah na kila upungufu asubuhi na jioni. Al-iman birrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika nguzo za imani sita. Moja katika nguzo za imani sita ni kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni lazima kwa kila Muislamu amwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwamini Allah na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi amekutanisha kumwamini yeye na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni kusisitiza dharura ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba haitoshi mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumwamini mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Shafi'i Al-Muttalibi rahimahullah katika kitabu chake Ar-Risala yaqul, falau amana abdun billah wa lam yu'min bi rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam yaqa' alayhi ismul imani abada. Mtu mwenye kumwamini Allah lakini hamwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyu hapati imani milele, si mu'min. Huyu si muislamu. Anayemwamini Allah peke yake, hamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, siyo muislamu. Hatta yu'mina bi rasulihi sallallahu alayhi wasallam ma'a, mpaka amwamini mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik nafa Allahu al-iman amman lam yuhaqqiq al-iman bi rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah amekanusha iman kwa mtu asiyehakikisha kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqala ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Asiyemwamini Allah na mtume wake, wasiomwamini Allah na mtume wake, sisi tumewaandalia makafiri sa'ira, moto wa sa'ir. Kwa lazima kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. في الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. متى صلى الله عليه وسلم أسمع والذي نفس محمد بيده نأبى قامباي نفس محمد إيكو كتك ميكونو ياكي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة هجنسكي ميمي يوتي كتك أمته يهودي ولا نصراني يهودي أو نصارى كريستو ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به kisha akafariki na hajaamini hili nililotumilizwa nalo illa kana min ashabin nar isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Kulazima kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, nataka kukatisha hutuba kidogo. Kuna klipu nimerushiwa na klipu hii inasambaa. Sufi mmoja anasema alipigwa swali, kwa nini mnasoma maulidi wakati maulidi yameanzishwa na Rafidha Mashia? Jawabu lake lilikuwa khairi inachukuliwa kwa mtu yoyote, khairi inachukuliwa kwa yoyote. La, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema laysa min amalin yuqarribu ila aljanna illa waqad amartukum bih wa laysa min amalin yuqarribu ila an-nar illa qad nahaitukum anhu. Hakuna amali yoyote ambayo inamkaribisha mtu na pepo isipokuwa tayari nimekuamrisheni mfanye amali hiyo na khiri hiyo. Na hakuna amali yoyote ambayo inamkaribisha mtu na moto isipokuwa tayari imekukatazeni nayo. Kwa hiyo khairi ni aliyoileta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Halafu akaendelea kusema kwamba wao wamechukua maulidi kutokana na Rafidha Mashia. Maulidi yameanzishwa na Rafidha Ubaidiyun. Katika daula al-Fatimiyya kulikuwepo na Ubaidiyun wanaojinasibisha na Fatimiyun. Hawa ndio waanzilishi wa maulidi. Watu hawa itikadi yao ilikuwa sio Uislamu. Hawa walikuwa wakihalalisha zina, hawa walikuwa wakihalalisha tembo, hawa walikuwa wakiwatukana masahaba. Hawa min al-Batiniyya zaidi ya Rafidha, walikuwa wakiwatukana masahaba na wakiandika matusi katika maduka na sehemu mbalimbali za biashara, wanaandika matusi dhidi ya masahaba. Ulamaul umma wakawakufurisha hawa Ubaidiyun ambao ni waanzilishi wa maulidi kutokana na itikadi yao hiyo, na kuhalalisha zinaa na kuhalalisha tembo, wakihalalisha kila jambo lililoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wakawakufurisha. Wa minhum Ibn Kathir rahimahullah min ulama Shafi'iyya. Ibn Kathir rahimahullah katika kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya akasema hum kuffarun fujjarun fusaqun mu'attilun mulhidun جاحدون للإسلام معتنقون لعقيدة المجوس. هوا عبيديون وانزلش وموليد ني مكافيري ني واتو فجار وعوفو ني واتو معصية ونحللش زنا ونحللش تيمو نقوى توسي مصحابة. هوا سيو وإسلام ملحدون معطلون للإسلام ونوكان وإسلام وهو ونجنسبش وهو اتكاديون يكمجوس وابود ونوابود جوا. Hawa ndio waanzilishi wa maulidi. Alipopigwa swali hilo akajibu kwamba kheri inachukuliwa kwa mtu yoyote, kama mtume alivyochukua saumu kwa Mayahudi. Anasema mnajua saumu ya Ashura mtume ameichukua kwa Mayahudi, na ndio maana wao wanachukua maulidi kwa wale Marafidha Ubaidiyun kufarun fujarun fusaq. Sio kweli. sio kweli kwamba mtume amechukua saumu ya Ashura kwa Mayahudi. Mtume sallam amechukua saumu ya Ashura kwa Nabii Musa alayhi salam, kalimullah, wa kallama Allah Musa taklima fi sahihain min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين نسمع متوم صلى الله عليه وسلم الفوفيك مدينة اللي وفات ما يهودي ونفنغ صوم عاشوراء متوم يكاوليزا فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه لسكوغانه من يفنغ. فقالوا هذا صوم عظيم. وفي رواية هذا يوم صالح أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. هنا سكتكف الله سبحانه وتعالى ألموكو نبي موسى رجما ذاك كتكانا نونيا ساجي وفرعون ناكم غريكيش فرعون نجما ذاك هل فوق سيما فصامه موسى شكرا لله. Akaifunga siku hii Musa kwa ajili ya kumshukuru Allah. Wa nahnu nasumu, na sisi tunafunga. Idha nani alianzisha saumu hii ya Ashura? Nabii Musa alayhi salam, kwa maneno ya haya Mayahudi. Fasamahu Musa shukran lillah fa nahnu nasumu. Mtume ndipo aliposema nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na ni aula kumfuata Musa kuliko nyinyi. Idha ni Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuchukua saumu ya Ashura kwa Mayahudi, ameichukua kwa Nabii Musa alayhi salam, kalimullah. Jua e sufi, jua hilo, na tutataka uwabainishie wafuasi wako pale pale msikitini kwamba umemkosea Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba amechukua saumu kwa Mayahudi. Sio kweli, ni urongo. Wabainishie wafuasi wako kwamba umekosea, ufanye tarajo, uelezee sawa sawa kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mayahudi wenyewe wamechukua saumu kwa mtume wao Nabii Musa alayhi salam, na kile aliyemfuata Nabii Musa yuko katika haki. Kwa hiyo sio kweli kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amechukua saumu ya Ashura kwa Mayahudi. Jua Yusufi kama hujui. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe haki tuifuate. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.